Mücadele Suresi Medine'de inmiştir, 22 ayettir. Halini anlatıp, hakkını savunan kadın anlamına gelen, mücadele sıfatı, 1. ayetin konusundan alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber, Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Buna imkan bulamayan kimse, temaslarından önce 2 ay ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler, Allah'ı ve Resulünü tasdik ve onlarla amel edip, cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar, Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, kendilerinden önce böyle yapanlar nasıl helak edilmişlerse, öylece helak edilirler. Halbuki biz onlara apaçık ayetler de indirmiştik. Kafirler için zelil ve perişan eden bir azap vardır. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Böyle kulis yapmaları men edilmişken, kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp, günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي إيمان edenler, şayet siz gizlice konuşacak olursanız sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. İnnemen necva mineşşeytani liyahzunellezine amenu ve leyse bidarrihim şey'en illa biiznillah. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ey iman edenler! siz toplantı halindeyken biraz yer açıverin denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizin gibi iman, hele hele bir de ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezîne âmenû idâ nâceytumur rasûle feqaddimû beyne yedeyne civâkum sadakah. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. اَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah onlara şiddetli bir ceza hazırladı. Çünkü bunlar çok fena işler yapıyorlar. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Onlar yeminlerini siper edinip, Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır. لَا تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ Allah'ın hepsini dirilteceği gün, onlar, dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir. اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Şeytan, onların akıllarını çelmiş de, onlara, Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki, şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler. كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır.